euro. Smartfon Samsung Galaxy S3 Mini za 599. LED TV Philips 24 cale 100 Hz za 699. Smart TV LG 47 cali 3D 400 Hz za 2790. I dodatkowo ekstra raty w sklepach euro i na euro.com.pl. A teraz prezentujemy wiosenny kalendarz pyleń. W kwietniu pylić będą brzoza i topola. W maju powietrze przesycone będzie pyłkami dębu, traw i pokrzywy. W czerwcu pylić... Wzmożone pylenie roślin nie pozwala Ci cieszyć się wiosną? Sięgnij po Alergal Zdrowit dla utrzymania odporności w okresach pylenia roślin dla młodzieży i dorosłych. Suplement diety Alergal Zdrowit to jedyne wapno z kwercetyną kompleks. Alergal i ciesz się wiosną. Dostępny w aptekach. Chciałabym, żeby Państwo przyswoili sobie tę wiedzę. Magnez należy dobrze przyswoić. Podwójna dawka nie załatwia sprawy, bo nie o ilość tu chodzi, ale o pełną przyswajalność właśnie. A to charakteryzuje chelat magnezu Albion zawarty w preparacie Hela Mag B6. Jedyny taki na rynku. Do wody? Wieloletnie badania naukowe potwierdzają bezpieczeństwo, tolerancję i skuteczność działania. Suplement diety Hela Mag B6 to magnez, który działa. Hela Mag B6 to numer jeden na świecie wśród preparatów z chelatem magnezu. W tym tygodniu w Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Kupuj produkty oznaczone żółtą kartką taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Przed nami Beata, dziennikarka. My, dziennikarze, zawsze drążymy każdy temat. Dlatego, gdy szukałam dla siebie magnezu, najpierw zrobiłam mały research i najlepiej wypadła Magnella. Dlaczego? Bo to nie jest zwykły preparat magnezowy. Magnella to zupełna innowacja. Specjalny system stopniowo uwalnia magnez, dzięki czemu przez dłuższy czas utrzymuje się optymalny poziom magnezu. Wiesz, dla nas, dziennikarzy, liczą się fakty. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Magnella. Suplement diety dostępny w aptece. Żegnamy reklamy. 12 na zegarach, tu program trzeci Polskiego Radia, sobota 10 maja. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Warszawa i Bruksela zaniepokojone. Z niepokojem odnotowaliśmy wzrost zachowań agresywnych i traktowania przez Rosję świata zachodniego jako świata konkurencji. Mówi po spotkaniu z szefem Komisji Europejskiej prezydent Komorowski. Rosjanie pobili rekord świętowania Dnia Zwycięstwa. W uroczystościach wzięło udział 14 milionów ludzi. Cyberatak w Belgii. Hakerzy wzięli na celownik Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W tej sprawie Unia Europejska musi występować jako jedność. To wniosek z rozmowy prezydenta i szefa Komisji Europejskiej w Krakowie. Bronisław Komorowski podkreślał, że rozwiązaniu ukraińskiego kryzysu mogą pomóc zaplanowane na koniec maja wybory nowego prezydenta kraju. Wybory prezydenckie mogą być elementem stabilizującym sytuację na Ukrainie. Mogą być okazją również do podkreślenia na samej Ukrainie w ramach kampanii prezydenckiej potrzeby scalania kraju. Zarówno Warszawa, jak i Bruksela są zaniepokojone działaniem Rosji, w tym wczorajszą wizytą Władimira Putina na Krymie, dodawał prezydent. Z niepokojem odnotowaliśmy wzrost zachowań agresywnych i traktowania przez Rosję świata zachodniego jako świata konkurencji politycznej. Ja osobiście chciałem wyrazić moje ogromne zaniepokojenie taką jawną demonstracją siły w polityce rosyjskiej, jaki był przyjazd prezydenta Putina do, jak rozumiem, świeżo zdobytego Krymu. I takich gestów nie można lekceważyć, podkreślał z kolei w Warszawie premier Donald Tusk. Źle by świadczyło o nas, jako o narodzie, gdybyśmy lekceważyli tę sytuację albo gdybyśmy nie widzieli bezpośredniego związku pomiędzy stabilnością Ukrainy a bezpieczeństwem Polski i Polaków. Bardzo chciałbym powtórzyć za naszym papieżem, nie lękajcie się, ale tak naprawdę to jest czas, który wymaga jakby szczególnej mobilizacji i takiej koncentracji na sprawach bezpieczeństwa. Tymczasem kryzys na Ukrainie sprawił, że w Rosji wzrosły nastroje patriotyczne. Tak socjolodzy komentują rekordową frekwencję podczas wczorajszych uroczystości z okazji Dnia Zwycięstwa. Wzięło w nich udział aż 14 milionów Rosjan. To najwięcej od upadku Związku Radzieckiego. Parady wojskowe, koncerty i pikniki zorganizowano w prawie 6 tysiącach miejscowości. Wzięło w nich udział 14 milionów 300 tysięcy osób. Rosjanie są zgodni, że Dzień Zwycięstwa dla nich to najważniejsze święto. To święto, które pozostanie na zawsze. To nasze główne święto w Rosji. Jeśli ktoś, tak jak ja, przeżył tę straszną wojnę, to nigdy o niej nie zapomni. 9 maja w całej Rosji porządku publicznego strzegło 218 tysięcy funkcjonariuszy różnego rodzaju formacji, w tym 175 tysięcy policjantów. demonstrantów. Rosyjskie media przypominają także, że w paradzie zwycięstwa na Placu Czerwonym wzięło udział 11 tysięcy żołnierzy, 151 jednostek ciężkiego sprzętu bojowego i 69 samolotów. Orkiestra grająca w trakcie uroczystości liczyła aż 1000 osób. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Belgijski rząd znów ofiarą cyberataku. Dopiero teraz prasa informuje, że w zeszłym tygodniu hakerzy włamali się do systemu informatycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i miało to mieć związek z sytuacją na Ukrainie. Szef belgijskiej dyplomacji Didier Reynders potwierdził, że na serwerach ministerstwa wykryto złośliwy wirus, który miał na celu kopiowanie informacji i dokumentów związanych z kryzysem ukraińskim. Od zeszłego tygodnia rządowi specjaliści próbują oszacować szkody i znaleźć winnych cyberataku. Wciąż nie wiadomo, kto za nim stał, ale główne podejrzenia padają na Rosję. To nie pierwszy raz, gdy belgijski rząd stał się celem hakerów. Do podobnych zdarzeń doszło w zeszłym roku, gdy włamano się do systemów informatycznych Ministerstwa Spraw Zagranicznych i kancelarii premiera. Zainfekowane zostały także serwery największej firmy telekomunikacyjnej w kraju. Rząd w Brukseli obiecał wtedy 10 milionów euro na walkę z cyberprzestępczością. Pieniądze jednak do dziś nie zostały wypłacone. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. I na koniec w serwisie Trójki Warszawa. Właśnie teraz rusza 15. Parada Szumana. Przed kościołem świętej Anny zrobiło się biało-czerwono, żółto i niebiesko. Uczestnicy przynieśli flagi Polski, Unii oraz Ukrainy. To na znak solidarności z naszym wschodnim sąsiadem. To okazja, aby świętować integrację Polski z Unią, mówi prezes Fundacji Szumana Anna Radwan. Jest to świętować. Mija 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, więc to bardzo dobra okazja do tego, żeby wyjść na ulicę. Będzie także czego posłuchać. Teraz rozbrzmiewa unijny hymn Oda do Radości, a później zagra DJ Wika Przebojowa, najstarsza w Polsce DJ-ka. To raczej będzie muzyka zagraniczna, ponieważ jest to parada europejska, gdzie mamy integrację pełną, więc postaram się, żeby jednak były również fragmenty muzyki polskiej. W tym wypadku najlepiej się sprawdzi właśnie muzyka elektroniczna, electro house. Parada przejdzie krakowskim przedmieściem, następnie ulicami Królewską, Moliera, Senatorską i Miodową. A to był serwis Trójki. Sobotnie popołudnie pochmurne, ale z rozpogodzeniami i z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami, które ominą tylko południowo-wschodnią część kraju. W Białymstoku dziś 15 stopni, w Gdyni 16, w Toruniu 17 stopni, w Siedlcach 18, w Opolu 19, w Przemyślu najcieplej tam 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Do 12 maja można zgłosić konsulowi chęć głosowania korespondencyjnego. Również do 12 maja wyborcy niepełnosprawni mogą złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie lokalu. Więcej informacji na stronie info.pkw.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy smartfon, otrzymasz zniżkę aż do 300 zł. Na przykład wodoodporny smartfon Samsung Galaxy S5 z szybkim autofokusem za 2789 zł. MediaMarkt.pl. Wiosna. Czas pójść na jogę, kupić karnet na fitness, wizytę w spa, manicure, pedicure, zdrowe jedzenie, bo... Wszystko tak dużo kosztuje, ale nie wiosenny serwis, bo w autoryzowanych serwisach Opla wymiana oleju syntetycznego Dexo z filtrem za jedyne 199 zł, a dezynfekcja klimatyzacji za 79 zł. Niemiecka jakość serwisu. Polskie ceny. Wielki test o Europie w telewizyjnej jedynce. Królikowski, Pręgowski, Romanowska. Zobacz, co gwiazdy wiedzą o Europie i sprawdź swoją wiedzę. Telewizyjna jedynka już 12 maja od 20.25. Akcja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Urodziny Makro. Tabletki do zmywarki Fery 91 sztuk za 43 zł. Kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów. 17,48 przy zakupie dwóch opakowań. Makro. Dla wszystkich, dla których dobra oferta jest zawsze w cenie. UN Makro. Teatr Szóste Piętro się rozwija, ale coraz trudniej mieć baczenie na koszty. Dlatego wybrałem nową formułę dla firm i poczułem komfort, jakiego nie znałem. Michał Żebrowski nie martwi się o koszty, bo wybrał nową formułę Komfort 4.0 Plus dla firm w najnowszej sieci 4GLTF Play. Płaci już 19,99 netto miesięcznie od osoby, a jego pracownicy mają nielimitowane rozmowy ze wszystkimi, SMS-y oraz internet LTE. Co czwarta firma jest w Play LTE w wybranych miejscowościach. Sprawdź szczegóły na play.firm.pl. Play dla firm. Leasing mobilny w Getin Leasing jest nudny i przewidywalny. Bo gdy ty jeździsz. My serwisujemy ci samochód, ubezpieczamy, kupujemy opony, likwidujemy szkody, a po 4 latach wymieniamy samochód na nowy. I gdy ty znowu jeździsz, my serwisujemy ci samochód, ubezpieczamy, kupujemy opony. I tak w kółko, już od 600 zł miesięcznie. Sprawdź leasing mobilny w Getin Leasing. Jeśli egzotyka, to ta prawdziwa. Egzotyka spod znaku Rainbow Tours. Leć na Sri Lankę, do Wietnamu i Tajlandii bezpośrednio Dreamlinerem. Leć z Rainbow Tours. Tylko teraz do 30% rabatu. Powtarzanie jednego słowa to reakcja na najlepsze na rynku 30 razy 0%. 30. Ale nie musisz tego leczyć. Nie konsultuj się z lekarzem ani farmaceutą. Technologia tak ma. Teraz w Saturnie aż do 30 razy 0%. Bez prowizji, odsetek i pierwszej wpłaty. I zmywarka Whirlpool z technologią szósty zmysł, trzecim koszem i zintegrowanym panelem za 1699 zł lub w ratach 0%. A do każdej zmywarki dodajemy półroczny zapas kapsułek. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radiowy Dom Kultury. 9 minut po godzinie 12 rozpoczynamy Radiowy Dom Kultury. Dzisiaj wyjątkowo nie jesteśmy w naszym studiu przy ulicy Myśliwieckiej, jesteśmy w centrum Warszawy, Pałac Kultury i Nauki, a dokładnie Kinoteka. To stąd najbliższe 2 godziny. Planet plus Dog Film Festival to właśnie wspaniałe wydarzenie, po raz 11 odbywające się w Warszawie, przywiodło nas do Pałacu Kultury i Nauki. Festiwal filmów dokumentalnych, który co rok jest dla nas szansą na skonfrontowanie się ze światem, całym światem, w całej jego złożoności. Tej pięknej, tej słodkiej i tej gorzkiej. Do godziny 14 chcemy opowiedzieć o kilku filmach, a przede wszystkim spotkać się z gośćmi związanymi z festiwalem. Do godziny 14 chcemy w związku związku z tym podróżować też po miejscach, które dzięki nim możemy odwiedzać. Można tak naprawdę sprawdzić plany naszych działań na stronie polskieradio.pl/trójka. Plany oczywiście mają to do siebie, że często ulegają zmianom. Zobaczymy, jak nam wyjdzie. Trzymamy kciuki za to, aby wszystko właśnie odbywało się w kolorze i w czerni i bieli, bo filmy pokazywane na Planet Doc są rozmaicie realizowane, jeżeli chodzi o tę stronę techniczną. Natomiast większość z nich nie pozostawia widza obojętnymi. Teraz dziewczyna, która zawsze wyzwala w nas emocje prawdziwe, obojętność nie idzie w parze z Agnieszką Obszańską. W telefonicznym skrócie. Ruszamy do Szczecina i prosto do siedziby Teatru Kana. Na miejscu spotkanie w ramach cyklu Okno Zbliżenia. Przede wszystkim spotykamy teatr, zbliżamy się do tych zespołów, tych ośrodków teatralnych, bo w tym roku postanowiliśmy pokazać i zaprezentować działalność kilku ośrodków, które działają niejako na pograniczach. I pierwszym zespołem, pierwszym ośrodkiem działającym właśnie w takich pograniczach, ale budujące właśnie na swoim terenie, wśród społeczności lokalnej pewnego rodzaju centrum, jest Teatr Węgajty. I od niego tegoroczne okno zaczynamy i to już nastąpi 15 maja. Mówi Dariusz Mikuła. Pojawią się spektakle Teatru Węgajty. Będziemy mówili o ich historii, o tym, jak gospodarują artystycznie na swoim terenie. Odbędą się warsztaty wokalne, wielogłosu, ale też i warsztaty taneczne, ponieważ będziemy mieli okazję razem z Węgajtami uderzyć w pląsy, które się będą działy też w fajnej przestrzeni, ponieważ na naszym terenie przylegającym do Teatru Kana stawiamy jurtę i w tej jurcie będą się także właśnie te warsztaty odbywały. Hasło takie przewodnie w tym roku, które nam towarzyszy przy wielu projektach, to jest gościnność. Czyli chcemy też namówić Węgajty, żeby opowiedziały, jak to się tam działo na tym terenie, na którym oni przybyli jako goście, a teraz już od wielu lat tam gospodarzą i przyjmują kolejnych innych gości. Węgajty w Teatrze Kana w Szczecinie już od 16 maja, a więcej na www.kanaart.pl. I teraz przenosimy się na Śląsk, do Bytomia i tamtejszej galerii Kronika, prosto na wystawę Andrzeja Tobisa Dowody rzeczowe. Dla nas bardzo taka szczególna sytuacja, bo to powrót Andrzeja Tobisa do medium malarstwa, które jest jak to u Andrzeja Tobisa, z jednej strony podbudowane bardzo konceptualną ideą, konceptualnym sznytem, a z drugiej strony jest bardzo atrakcyjne wizualnie. Mówi Stanisław Ruksza. Pamiętam, że dla poprzedniego cyklu Andrzeja Tobisa ukuliśmy sobie takie powiedzenie, że to jest konceptualizm z ludzką twarzą i tutaj podobnie w przypadku tego malarstwa, któremu towarzyszy tekst Andrzeja Tobisa, przypominający takie śledztwo wizualne i każdy z widzów oprócz tych nowych obrazów otrzyma właśnie taki rodzaj książeczki, przewodnika po tej historii. Jest to po prostu pewna przygodowa historia, malarstwo przygodowe po prostu. Myślę, coś za czym też bardzo tęsknimy, ale to malarstwo przygodowe jest również świetne wizualnie. Jest takie quasi abstrakcyjne, przedstawia rzeźby, a za każdą z tych rzeźb jest w tle wielka historia, bądź to na przykład Katarzyny Kogo i Władysława Strzemińskiego, bądź to na przykład Davida Gilmura z grupy Pink Floyd, z koncertu w Pompejach i wiele różnych innych historii, w które to malarstwo nas zabiera, zabiera nas pewną taką przygodę. Dowody rzeczowe znajdziemy na miejscu, czyli w galerii Kronika w Bytomiu, a na wystawę Andrzeja Tobisa zapraszam do 28 czerwca. A na koniec Radom i wizyta w tamtejszym Muzeum Sztuki Współczesnej. Na miejscu kartka papieru dziełem sztuki. Wystawa prezentująca pracę znakomitych polskich grafików. Artyści tę kartkę papieru zamieniają w dzieło sztuki i to było jakby punktem wyjścia do stworzenia tej ekspozycji. Po raz pierwszy w 23-letniej historii muzeum o wyborze dzieł na wystawę zadecydowało podłoże. Miał być to papier. Drugą zasadą było to, by prace były maksymalnie różnorodne. Także powstała ogromna ekspozycja. Prezentujemy 242 dzieła 97 artystów. Mówi Magdalena Kwiatkowska. Prace zestawione bardzo zaskakująco. Ich oglądanie to błądzenie wśród rozmaitych dzieł po różnych przestrzeniach domów gąski i esterki. Są na wystawie arcydzieła naszej kolekcji i zarazem arcydzieła polskiej sztuki drugiej połowy XX wieku. Naprawdę wielkie nazwiska, znakomite prace. Prezentujemy prace najwybitniejszych polskich grafików, nieżyjących już Józefa Gielniaka, Jerzego Panka, Mieczysława Wejmana, Szumana, Haliny Chrostowskiej, rysunki wielkich osobowości, artystów Grupy Krakowskiej, Tadeusza Kantora, Brzozowskiego, Skarżyńskiego, Mikulskiego, Nowosielskiego, Erny Rosenstein, ale także wielkich artystów warszawskich, Kulisiewicza, Markowskiego, Morycińskiego, Błachnie, Ziemskiego, Szwacza, Tarasina. Pokazujemy linoryty Leszka Sobockiego, rysunki Pawła Susida, Edwarda Dwórnika, szkice do rzeźb Barbary Falender, Ludmiły Stechnowej, dwa projekty pomników Macieja Szańkowskiego, a także salę poświęconą radomskim grafikom, Tadeuszowi Heinrychowi, Jerzemu Jarzyńskiemu i wielu innym. Znakomite prace, różne techniki i grafika w roli głównej. Zapraszam do Radomia, do domu Esterki i domu Gąski, czyli oddziału Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu. Wystawa Kartka Papieru Dziełem Sztuki czeka na nas do 25 maja. Zapraszamy! Opisy wydarzeń omawianych przez Agnieszkę Obszańską, także u nas na polskieradio.pl/trójka. Radiowy Dom Kultury dzisiaj widać także poprzez zdjęcie jednego z naszych gości, Michela Gondriego. Michel będzie naszym gościem po 13, ale teraz muzyka wybrana przez innego gościa. Nazywa się gość Rafał Księżyk, a co zagra, to się okaże. Zachód, ale zachód, mamy zachód, zachód. Produkcja, która brzmi tak, jakby wyszła spod rąk Quincy Jonesa co najmniej. Rafał Księżyk w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. A to byli Max i Kellner. Płyta, która moim zdaniem najlepiej, a przynajmniej ten utwór szczególnie oddaje taką tematykę jak muzyka transformacji, bo to jest hasło, które nas tutaj łączy. Tak, o którym chcemy porozmawiać. Pozwól, że przypomnę. Rafał Księżyk, chodząca encyklopedia polskiej sceny muzycznej niezależnej, a przy okazji także na naszej antenie autor, który pojawiał się przy okazji wywiadu z Tomaszem Stańko, przy okazji Tymona Tymańskiego i Roberta Brylewskiego, jego autobiografii, czy też Babilonu. Jaki był ten podtytuł? Kryzys w Babilonie. Kryzys w Babilonie. No to właśnie, trudno zapamiętać takie kryzysy. Rzeczywiście, dokładnie 14 czerwca połączy nas, zarówno Radiowy Dom Kultury, jak i nas osobiście, czyli mnie i Rafała Księżyka, muzyka transformacji w ramach festiwalu Big Book, którego druga edycja będzie się odbywała w czerwcu. Będą także liczne spotkania, różne spotkania, oczywiście poświęcone także rocznicy, której nie unikamy, 25 lat wolności, odzyskania wolności. Różni ludzie to interpretują, ale odchodząc od sporów politycznych, chcemy sprawdzić, jak to wpłynęło na muzykę i przede wszystkim, czy zapisało się jakkolwiek w muzyce. Ten utwór pokazuje, że tak. Zdecydowanie. No i takich utworów będzie więcej. Z tym, że ty już, Agnieszko, wiesz, ale słuchacze jeszcze nie wiedzą, jak zaczęliśmy się zastanawiać, co takiego najbardziej wyrazistego można o tych przemianach, o tej nowej muzyce lat 90. opowiedzieć, to z moich wspomnień wyłonił się taki obraz, że zdecydowanie bardziej nośne, wyraziste i najwięcej mówiące o tamtych czasach, o tamtych przemianach, nie są historie związane, takie górnolotne, związane ze sztuką, ale raczej te takie bardzo praktyczne, przyziemne, związane z tym, jak się wówczas kształtował po raz pierwszy wolny, niezależny rynek muzyczny. Bo to na przykład? Historie wstrząsające i tragikomiczne, związane na przykład z tajemniczymi wąsaczami, z walizkami pełnymi pieniędzy, którzy zaczęli nie wiadomo skąd przyjeżdżać do Warszawy i nakręcać jakieś kontrakty płytowe za niebotyczne sumy. Na przykład wielkie wytwórnie, przedstawicielstwa zachodnich koncernów, które dostały od swoich partnerów zagranicznych może mniejsze walizki, ale przynajmniej takie bardziej pewne i też zaczęły tutaj z wielką pompą w otoczeniu bankietów wchodzić na rynek, a publiczność tychże bankietów rzucała się na stoły, także się stoły przewracały i później tam się wszyscy w pomarańczach i jabłkach tarzali. No, potykali się i wpadali w tatara na przykład. Także to było wstrząsające historie, tragikomiczne, tym bardziej, że ten rynek miał taki wzlot wówczas, ta pierwsza połowa lat 90. i tak naprawdę już go dzisiaj nie ma. No, trochę się zwiną ci przedstawiciele koncernów już z Wielkiej Piątki, została trójka i to niewielka raczej. Także to wszystko zupełnie się zmieniło, ale ten czas był rzeczywiście taki bardzo barwny, bardzo, tak jak mówiłem, trochę tragikomiczny. Została też rzeczywiście po tym muzyka. Niektóre rzeczy dzisiaj mogą budzić uśmiech, inne. Jednak myślę, że cały czas jakąś taką dziką, chaotyczną energię tamtych czasów, która chyba była najcenniejsza i wprowadziła do najciekawszych działań, cały czas zachowują i można sobie tą energię przywołać za pośrednictwem płyt. Można, i to prawda, bo niezależnie od właśnie wspomnianych przeze mnie przemian politycznych, czy też przywołanych przez Maxa i Kellnera zmian tak dosłownych jak zmiany nazw ulic, czy zmiana naszego godła, to rzeczywiście to, co wcześniej bywało oczywiście w kulturze niezależnej, która miała kontakt, utrzymywała kontakt ze światem, nagle weszło też do mainstreamu, czyli pojawiły się gatunki muzyczne, wcześniej nieobecne w tak zwanym mainstreamie, pojawiły się zjawiska nie nowe na świecie, ale całkiem nowe u nas, jak na przykład DJ-e grający z winylowych płyt, wybuch hip-hopu w latach 90. polskiego hip-hopu, potem muzyka elektroniczna, imprezy techno i tak dalej, i tak dalej. Słowem, także w muzyce naprawdę wiele się zmieniło po roku 1989. I teraz mamy z Rafałem taką prośbę, ponieważ dyskusja czy spotkanie dotyczące muzyki z udziałem także zaproszonych gwiazd, artystów odbędzie się 14 czerwca i mamy jeszcze dużo czasu do tego, aby zapraszać i przypominać o tym spotkaniu, jak i innych w ramach Big Book Festiwalu. Ale chcielibyśmy poprosić o pomoc w znalezieniu płyty, która mogłaby stanowić taką ścieżkę dźwiękową transformacji. I to się do słuchaczy zwracamy. Tak, zwracamy się do słuchaczy. Patrzysz na mnie, no więc powiem, że nasza propozycja jest opisana na stronie polskieradio.pl/trójka w artykule, który towarzyszy Radiowemu Domu Kultury. Szukamy podpowiedzi, co zdaniem państwa albo co zdaniem waszym mogłoby stanowić taką płytę przełomu. Płytę, która albo opisuje tamte zdarzenia, albo najmocniej kojarzy się z początkiem lat 90., jest ulubioną polską płytą z tamtych lat. Nie określamy gatunku, nie określamy tutaj stylistyki, nie podpowiadamy, ale bardzo chętnie sami z tych podpowiedzi skorzystamy. Proszę wysyłać te podpowiedzi na adres alternatywny@polskieradio.pl. Zobaczymy, jakie propozycje przyjdą. Co było słuchane właśnie wtedy, kiedy kończył się jeden świat, a zaczynał się drugi świat. Dla osób, które wezmą udział w naszej zabawie, mamy takie zestawy książek, które przygotowało wydawnictwo literackie, więc to może być dodatkowa zachęta, ale tak naprawdę czekamy na to, aby podzielono się z nami tymi wspomnieniami muzycznymi. Co będzie działo się dokładnie podczas naszego spotkania 14 czerwca, tego jeszcze nie chcemy ujawniać, ale też z całą pewnością chcemy zaprosić słuchaczy, którzy będą wtedy w Warszawie, do tego, aby nas odwiedzili podczas tej specjalnej edycji Radiowego Domu Kultury i Big Book Festiwalu. No ale będzie kolorowo, prawda? Bo poza gadaniem będzie przede wszystkim muzyka. Ale opowieści też będą barwne. No będą barwne opowieści, ale będą też fragmenty muzyczne, będą wyciągnięte dawne magazyny, być może nawet fragmenty teledysków. Słowem, wszystko, co pozwoli nam unaocznić sobie, jak bardzo zmienił się świat przez ostatnich 25 lat. Dobrze, to zakończymy nasze spotkanie, Rafał, jeszcze jednym utworem. To będzie jedna z moich osobistych propozycji właśnie do tych płyt oddających ówczesny czas. Pierwszy Techno Terror Maxa i Kellnera słuchaliśmy, a teraz płyta z roku 93, Ujarane całe miasto zespołu Apteka, i taki utwór szczególny z tej płyty, który myślę w pigułce zmiany oddaje, bo to będzie niesławna przeróbka Korowodu Marka Grechuty. Ten utwór w oryginale pewnie wszyscy doskonale pamiętają, poetycki, wzniosły, kunsztowny. Tutaj on został sprowadzony na ulicę, słychać tam i hip-hop, i ówczesne takie pre-technowe brzmienia, o których się mówi, o acid house, no i generalnie z taką manierą, która obwieszcza nadejście takich czasów brutalnych, chaotycznych, dzikich. Tak miało być w latach 90. i to zespół Apteka tutaj bardzo sugestywnie zaanonsuje. Rafał Księżyk był naszym gościem. Bardzo dziękuję, dziękuję. Na stronie Polskiej Radio PL /trójka w artykule o Radiowym Domu Kultury informacje na temat tego, że szukamy muzycznej ścieżki transformacji. Pierwszy cel wyznaczył, to pierwszy w nas rozpoznał, to wrogów, to przyjaciół, to pierwszy władzę wszelką i Włosi swe miał za nic, a kto nie umiał zasnąć, nim nie wymyślił granic. To pierwszy noc bezsenną wymyślił wielką armię, to został bohaterem, to żył i umarł marnie. To pierwszy został panem, to pierwszy został sługą, to musiał wstawać wcześnie, a kto mógł spać za długo. Zapatrzeni w tańcu, zapatrzeni w siebie, zapatrzeni w słońcu, zapatrzeni w niebie. Wciąż nie pewni siebie, siebie niewiadomi. Pytać wciąż będziemy, pytać po kryjomu. Fakty polis! Korowód, fakty polis! Korowód, korowód, korowód. Chuj w rower temu, co sprzedzę nicowemu. Pierwszy szedł przed siebie, kto pierwszy cel wyznaczył, kto pierwszy nas rozpoznał, kto wrogów, kto przyjaciół, kto pierwszy władzę wszelką i włości swe miał za nic, a kto nie umiał zasnąć, nim nie wymyślił granic. Kto pierwszy był fakirem, kto pierwszy astrologiem, kto pierwszy został królem, a kto chciał zostać Bogiem. Kto z gwiazdą zbiorł Wega, patrząc na ziemię zgadnie, kto pierwszy był człowiekiem, kto będzie nim ostatni. Korowód, korowód, korowód, korowód, korowód, korowód, hej! przestrzeń w niebie. Wciąż nie boimy siebie, siebie niewiadomi. Pytać wciąż będziemy, pytać po kryjomu. Hej, to pierwszy, to drugi, to trzeci, to czwarty, to piąty, to drugi, szósty. Apteka Korowód w wersji tego trójmiejskiego zespołu. To były lata 90., a dokładnie zachęta do tego, aby wziąć udział w jednym z wątków Big Book Festiwalu, wątku Muzyka Transformacji. Ale przenosimy się z roku 89 do XXI wieku i spotykamy się z gospodarzem festiwalu Planet Plus Doc Film, Artur Liebhardt w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że znalazłeś czas, bo wiem, że to jest najgorętszy moment teraz. Najpierw się długo pracuje i się ustawia precyzyjnie grafik, spotkania i wszystko, no ale potem, kiedy się naciska guzik play, no to już jest naprawdę młyn. Staramy się, żeby tego młynu przynajmniej nie było widać. Na razie nam się to udaje. Przed chwilą rozpoczął się długo oczekiwany wykład mistrzowski samego Michela Gondry, więc tam tłumy niesamowite. Widzę, że udało nam się zrobić wielką gratkę i dla publiczności, i dla przedstawicieli przemysłu filmowego w Polsce. Michel Gondry siedział tutaj przed spotkaniem, przed tą swoją mistrzowską lekcją w jednej z kawiarni Kinoteki. Taki skromny, uśmiechnięty człowiek, który po prostu siedział, ale podchodzili do niego cały czas ludzie i wszyscy właśnie mówili dziękuję, dziękuję. Każdy za coś innego, bo ktoś go kochał za teledyski, ktoś inny za filmy fabularne, ktoś inny za dokumenty. To rzeczywiście fantastyczna sytuacja, kiedy ten wybór dokumentu, jego dokumenty i wybór teledysków możemy na festiwalu oglądać. To było twoje jakieś takie marzenie, wasze marzenie, żeby się spotkać z Gondrym? Tak, to było marzenie od kilku lat i okazało się, że połączyło się to w sposób zupełnie magiczny z drugim marzeniem, ponieważ również od długiego czasu wysyłaliśmy zaproszenia do profesora Noama Chomskiego, aby odwiedził nasz festiwal. No i wiek i bardzo wypełniony kalendarz nigdy na to nie pozwolił, a tu nagle mamy dwa w jednym. Michel Gondry robi film, animowaną rozmowę z Noamem Chomskim, więc okazało się, że już tego nie mogliśmy jakoś zaprzepaścić i udało nam się namówić Michela do przyjazdu do Warszawy, a Noam Chomski poprzez Skype'a będzie rozmawiał z publicznością w Warszawie i we Wrocławiu. Kiedy to będzie? Michel Gondry jest w Warszawie dzisiaj, był również wczoraj, a specjalny pokaz z rozmową z profesorem Noamem Chomskim odbędzie się 13 maja we wtorek o godzinie 19 film, a po filmie właśnie rozmowa przez Skype'a. Na stronie festiwalu rzecz jasna to wszystko jest szczegółowo opisane, a ta strona jest także u nas podana na polskieradio.pl/trójka. To dla tych, którzy się martwią, że nie zapisują wszystkich informacji, które Artur wypowiada. Noam Chomski to jest człowiek, którego praca naukowa wydaje się, czy też jest po prostu poważna i skomplikowana. I to, co się udało Michelowi Gondriemu nieprawdopodobnego, to to, że jedne z najtrudniejszych zagadnień w swoim filmie, wykorzystując właśnie także animację, przedstawia tak, jakby to było dla nas po prostu. Jakby każdy z nas mógł się wzbić na poziom najtrudniejszych zagadnień lingwistycznych. Bo o to chodzi właśnie, że naprawdę wybitni zarówno twórcy, artyści, jak i naukowcy potrafią o najbardziej skomplikowanych rzeczach mówić w prosty sposób. To jest bardzo ceniona sztuka i na szczęście obaj dżentelmeni ją i ją właśnie posiedli. Co też dodaje smaku samemu filmowi, to fakt, że Michel Gondry ma trudności często podczas rozmowy z profesorem z językiem angielskim, tak. Więc pewne nieporozumienia wynikające właśnie z trudności językowych prowadzą do odkrywania nowych torów, więc rozmowa z człowiekiem, który całe życie poświęcił wyjaśnianiu zagadnień języka, prowadzona z perspektywy właśnie człowieka, który walczy z językiem, jednocześnie przyjmuje czasami perspektywę dziecięcą właśnie poprzez te uproszczenia. To jest fenomenalna przygoda, ale to nie wszystko, co Planet Plus w tym roku przygotowało. W związku z tym porozmawiajmy o tych filmach, które chciałbyś wyróżnić i na które chciałbyś szczególnie zaprosić. Pokażemy łącznie w Warszawie i we Wrocławiu 150 filmów. 70 twórców spotka się z publicznością w obu miastach. Trudno jest mi tak z tych 150 dzieci wybrać, które są mi bardziej bliskie. Na pewno na szczególną uwagę, jak co roku, zasługuje selekcja filmów w konkursie głównym o nagrodę Tmilenium. To jest naprawdę selekcja najlepszych kinowych, pełnometrażowych filmów dokumentalnych z całego świata, wyprodukowanych przez ostatnie 12 miesięcy, i wśród nich jeden polski rodzynek, film Elizy Kubarskiej, Bajao, Ludzie z morza. Myśmy od dawna jakby wierzyli w ten projekt, zaprosiliśmy ten film do naszego konkursu jeszcze w fazie produkcji. No i fajna niespodzianka, bo kilka dni temu Eliza za ten swój film otrzymała już pierwszą nagrodę na największym festiwalu filmów dokumentalnych w obu Amerykach, Hot Dogs w Toronto. Będziemy mieli również między innymi właśnie film Michela Gondry, o którym już mówiliśmy, inne filmy w tym konkursie, które w jakiś sposób korespondują nawet z filmem Czy Noam Chomsky jest wysoki, czy szczęśliwy. To jest film innego naszego wybitnego gościa, Erwina Wagenhofera, film pod tytułem Alfabet. To jest film o globalnych i naprawdę istotnych problemach, jakie ma nasza ludzkość, jeśli chodzi w ogóle o edukację, i to znów jest pokazane w świetny filmowy sposób. Przypomnę, że ten film dopełnia jakby taką trylogię Wagenhofera. Pierwszy film to był pod tytułem Nakarmimy świat, drugi film to był Zaróbmy jeszcze więcej, no i teraz właśnie Alfabet. Na wszystkie jego filmy w Europie Zachodniej do kin przychodzi kilkaset tysięcy widzów, więc naprawdę jest to zobaczyć i jest o czym myśleć. Jeżeli pozwolisz, to zrobimy teraz przerwę na piosenkę, a po piosence porozmawiamy o jeszcze innym filmie, który oddaje ducha czasów i który pozwala nam się, podobnie jak laureat festiwalu sprzed 2 lat chyba, tak? 5 kamer, to było 2 lata temu. Tak. 2 lata temu. 5 rozbitych kamer. Tak, 5 rozbitych kamer, więc za chwilę po piosence porozmawiamy o filmie Chicago Girl, bo bohaterka tego filmu jest także gościem festiwalu. We'll be right back. To Jack White, który w tym roku będzie gwiazdą festiwalu Open Air, a my jesteśmy na 11. Planet Plus Dog Film Festival. Jesteśmy w Pałacu Kultury i Nauki, dokładnie w Kinotece. Artur Liebhardt, dyrektor festiwalu, jest naszym gościem. Raz jeszcze dzień dobry. Raz jeszcze witam Państwa. Zgodnie z zapowiedzią, chciałabym, żebyśmy teraz kilka słów poświęcili filmowi, który no, od pierwszych sekund przenosi nas do Damaszku w sytuację zagrożenia. Jest to jeden z tych obrazów, które po prostu ogląda się z zaciśniętym gardłem. Chicago Girl, rewolucja facebookowa, pod tytuł po polsku, tak? Bohaterka tego filmu jest gościem festiwalu. No tak, powiedziałaś, że przenosi nas do Damaszku, ale właśnie ten tajemniczy podtytuł, prawda, Chicago Girl, to jest nick internetowy, pod którym kryje się 19-latka Alaya Basatner, która z przedmieść Chicago, można powiedzieć, prowadzi rewolucję w Syrii. Jest takim hubem informacyjnym, do niej poprzez media społecznościowe biegną nitki wielu demonstracji, akcji, wielu ludzi, którzy się w Syrii ukrywają. I ona właśnie jakby nad tym panuje, rozdziela informacje, no po prostu poświęciła się temu zupełnie. I w ten sposób dziewczyna z przedmieść Chicago prowadzi rewolucję w Syrii. Tak, to jest dziewczyna z rodziny, w której ojciec opuścił Syrię świadomie jako przeciwnik Baszara al-Assada. Z bratem mieszka w Stanach Zjednoczonych. Cała rodzina mieszka w Stanach i ona jeszcze niedawno, kilka lat temu, była nastolatką po prostu i dlatego tak, korzystała z Facebooka, prawda? Miała tam piosenki ulubione i tak dalej. Korzystała w innych celach. Tak, z Twittera i z tych narzędzi, które daje cyfrowy, nowoczesny świat. I nagle okazuje się, że właśnie te narzędzia, o czym zresztą też opowiada ten film i wypowiadają się tutaj bardzo różni ludzie, którzy zajmują się badaniem tych technik. Właśnie ten film opowiada o tym, jak na rewolucję, zaczynając od Egiptu czy Tunezji, właśnie te nowoczesne metody komunikacji wpływają. Bo to nie tylko o to chodzi, że mamy jedną dziewczynę. Po prostu to jest proces, to jest pewien stan. To jest po prostu internet w naszych czasach jest tak naprawdę bronią, jest tak naprawdę narzędziem dzięki któremu ludzie mogą się porozumiewać, mogą się organizować i mogą walczyć o wolność. I tak jak dla jednych jest bronią, to znów dla innych jest zagrożeniem. W filmie widzimy Alaya, jak kompletnie się poświęca, jak przedstawia nam też swoich przyjaciół, których w tej walce poznała. Przenosimy się również dzięki jej przyjaciołom na pola walki w Syrii. No, ale przychodzi taki moment zwątpienia, kiedy cały świat jakby no niestety nie pomaga w wystarczający sposób społeczeństwu syryjskiemu i Alaya sama jakby pozostawia Facebook i swój komputer i jedzie do Syrii sama pomagać powstańcom. Jest to bardzo dramatyczny film, jeszcze raz daje przykład, jak olbrzymie emocje może wywoływać kinowy film dokumentalny, jakie zaangażowanie u publiczności może wywoływać i film jest to dobry przykład, aby się zakochać w kinie dokumentalnym. Ala jest gościem festiwalu, będzie można się z nią spotkać. Tak, będziemy po pokazach tego filmu w Warszawie oraz we Wrocławiu będziemy spotykać się z Alają i ona będzie się jakby na żywo dzielić swoimi doświadczeniami ze swojego życia i z tej niesamowitej walki. Życie dopisało tragiczne też, no dopisało się tragicznie do tego filmu bohaterowie, wielu z nich po prostu zapłaciło najwyższą cenę za swoje zaangażowanie w walce. Tak, jej bardzo bliski przyjaciel, zresztą człowiek, który kilka lat temu naprawdę nie myślał i nie marzył o tym, że będzie musiał wziąć karabin do ręki, raczej bliżej było mu do kamery, do robienia filmów. No niestety w trakcie realizacji tego filmu ginie, relacjonując dla całego świata sytuację Syrii. Artur, może tym takim poważnym wątkiem zakończmy nasze spotkanie, bo właśnie to jest najcenniejsze w festiwalu, że świat w całej swojej złożoności prezentuje. Są oczywiście lżejsze tematy, są oczywiście koncerty i towarzyszące wydarzenia, o których można poczytać na stronie festiwalu. Zresztą jutro u nas także w trójkowo-filmowo festiwal oczywiście powraca na antenę. A tymczasem polecam stronę polskieradio.pl/trójka, gdzie po prostu można poczytać. I zapraszamy do kin, zapraszamy do oglądania filmów. Tak, bardzo Państwa zapraszam. Jest to kolejna okazja, żeby dać sobie szansę na kontakt z najlepszym kinowym filmem dokumentalnym. Bardzo Ci dziękuję. Zagrał Daniel Spaleniak, a teraz na naszej antenie Wojciech Włodarczyk. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Muzyczny przewodnik trójki. Dziś w Radiowym Domu Kultury zapraszamy na spotkanie z muzyką Grzegorza Fitelberga. Grzegorz Fitelberg był niezwykle ważną postacią w polskim życiu muzycznym końca XIX i pierwszej połowy XX wieku. Jego działalność przebiegała dwoma nurtami. Sam był kompozytorem, a jako dyrygent poświęcał się propagowaniu twórczości swoich młodszych kolegów. Na świat przyszedł 18 października 1879 roku na Łotwie. W latach 1891-96 studiował w Instytucie Muzycznym w Warszawie kompozycję u Zygmunta Noskowskiego i grę na skrzypcach u Stanisława Barcewicza. Karierę skrzypka rozpoczął zaraz po ukończeniu nauki. W okresie tym zajmował się też komponowaniem, odnosząc i w tej dziedzinie sukcesy. Już w 1898 roku na konkursie kompozytorskim imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Lipsku jego sonata A-moll op. II na skrzypce i fortepian otrzymała pierwszą nagrodę, a w 1901 na konkursie w Warszawie zdobył pierwszą nagrodę za trio F-moll op. X na skrzypce, wiolonczele i fortepian. Mniej więcej z tego samego czasu pochodzi utwór fortepianowy Fitelberga – Chanson Triste. W sezonie 1904-5 Grzegorz Fitelberg zadebiutował jako dyrygent Filharmonii Warszawskiej, W tym czasie wspólnie z Karolem Szymanowskim, Ludomirem Różyckim i Apolinarym Szeluto założył grupę kompozytorską Młoda Polska oraz spółkę nakładową młodych kompozytorów polskich. Miała ona na celu promowanie współczesnej muzyki. Wówczas to wystąpił Fitelberg ze swym poematem symfonicznym Pieśń o Sokole. Lata 1914-21 spędził Fitelberg w Rosji. Początkowo w Piotrogrodzie, a potem w Moskwie. Po powrocie do ojczyzny ponownie był głównym dyrygentem Orkiestry Filharmonii Warszawskiej. Wykładał też dyrygenturę w konserwatorium. Drugą wojnę światową też spędził za granicą, głównie w Stanach Zjednoczonych. Gdy tylko mógł, powrócił i stanął na czele Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Tam też umarł 10 czerwca 1953 roku. Tak wspominał go Witold Lutosławski. Z ciekawością, nieraz entuzjazmem odnosił się do każdej nowej partytury, w której widział przejaw talentu. Znakomita większość prawykonań polskich dzieł odbywała się pod dyrekcją Fitelberga. Rzec by można, że wiele utworów tylko dzięki niemu zostało w ogóle wykonanych. Grzegorz Fitelberg znał orkiestrę jak mało kto. Dokonywał też wielu wspaniałych opracowań. To właśnie on uratował, dokończył i zinstrumentował ostatnie dzieło Mieczysława Karłowicza, poemat symfoniczny Epizod na maskaradzie, nad którym pracę przerwała kompozytorowi tragiczna śmierć w Tatrach w 1909 roku. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Zapraszamy do reklamy. Zyb, zyb, zyb, zyb, zyb, zyb, zyb, zykam ja i bzyka sty. I tak sobie zapylamy, zapylamy z promocjami, hej. Zapylamy z promocjami w sklepach Euro. Smartfon Samsung Galaxy S3 Mini za 599. LED TV Philips 24 cale 100 Hz za 699. Smart TV LG 47 cali 3D 400 Hz za 2790. I dodatkowo ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Proszę Państwa, jeszcze tylko kilka kroków i Uluru. Słynna skała aborygenów. Dziedzictwo Australii. Wysuszona słońcem, spękana, twarda. O, to zupełnie jak moje obolałe pięty. Julka, to ty nie używasz Flexitolu? Flexitol? Tak, Flexitol to maść na suchą, spękaną i bolącą skórę stóp i pięt. Prosto od ekspertów z Australii. Używałam różnych kosmetyków, ale... Aha, na to nie żaden kosmetyk. Flexitol leczy twoje stopy raz, dwa, trzy, już w trzy dni. Tak, drogie panie, Flexitol to trzy dni do zdrowych, pięknych stóp. Dostępny tylko w aptekach. Festiwal filmowy Planet Plus Dom w Warszawie i Wrocławiu od 9 do 18 maja. Dowiedz się więcej na planetadoc.ff.pl i profilu festiwalu na Facebooku. Zobacz, czy rozumiesz świat i czy świat rozumie ciebie. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już dzisiaj w salonie Skody zaskakujący seans. SpaceBack. Powrót do przestrzeni. W rolach głównych Skoda Rapid Spaceback i powiększone wyposażenie w tej samej cenie. Usiądź wygodnie w przestronnym wnętrzu Skody Rapid Spaceback i poznaj trzy wersje Max przygotowane dla ciebie. Zaplanuj sobie wyjątkowy seans ze Skodą Rapid Spaceback. Odwiedź salon Skody. Wejdź na skodaauto.pl. Skoda. Simply clever. Tato, a co ta Unia Europejska zrobiła dla Polski? No, no bardzo wiele ważnych rzeczy zrobiła. Na przykład, no, wiesz...